sikat na ang araw at siya'y mag-aalusal na ng paborito niyang special lugaw. Nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape, siyempre sa turuturo malapit sa rekto katabi ng palengke. Madaling araw, nag-aalusal ng special lugaw. Hawak ang dyaryo, nagkakape, malapit sa rekto, tabing palengke. Kumalantog ang mga pinggan, yumanig ang mesang pinagkainan. Bigla nabuhay ang mga butahe, matakbong tumakas papuntang kalye. Nagkapit bisig magkakakosa, bangis ng pupulutaning pusa. Ang ikanyang dampot ng mga bagay na ibabato. Galit na taong nag-iibangan nyo, tindero, sundalo, baboy, aso, makikipagsagupan sa lumalapit na superhero, a Demolition Squad! Demolition Squad! Sugod na trastakbo! Demolition Squad! Demolition Squad! Demolition Squad! Sugod na trastakbo! Naging espada, ginawang kutsilyo ang nagkalat ng mga palaya. Ginawang kalasag ang mga pilao, naging batuta ang mga upo. Nagtalsik ang shrapnel ang daan-daang barya. Naging shuriken ang mga kubyertos, naging molotov ang cuatro cantos. May mga kanhilang hinagis na parang mga dinamita. Tatlong kariton ginawang tangke, sumalubong sa unang pagkabante. Sugot, hukbong santo, tahan ng talibapa. Sigawan, sintakan, kantsawan, astahan, titigan, girian, murahan, suguran, batuhan, sapakan, tadyakan, kalmutan, takbuhan, atrasan, basan, barilan! Kill the poor. Fight poverty, kill the poor. Fight poverty, kill the poor.